چھپ گئے تیری دیا میں تارے چھپ گئے تیری دیا تارے تارے چھپ گئے تیری دیا بے تارے انبیاء اور ہیں سب مہپارے انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جن سے در جائے کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری جن سے در جائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان آوی جانور کی کرے دل کی تعظیم جان بھی کر چین کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں لبے آ جاتا ہے جب نام جانا جاتا ہے شہ دینا یا منہ میں گل جاتا ہے شہ دینا یا وجد میں ہو کے ہم ہے جا بیتا وجد میں ہو کے ہم اے جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا ان کی ہم مرد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ہایا ہی کرتی ہے چاہتی ہے پھر ساد اسی در پر شوترا دے نا شاد اسی در پر شوترا دے نا شاد کرتے ہیں گیلا جو عیدہ کرتے ہیں جب سبا آتی گھر سیبا سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہے کلیاں کھل کھلا پڑتی ہیں گلیاں یکسر پھول جامے سے نکل کر باہر پھول جامے سے نکل کر باہر صدا کرتے ہیں روح رنگ کی صدا کرتے ہیں اپنے دل کا انی سے کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کا اپنے دل کا انہیں سے آرا سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کا سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام درد رضا کرتے ہیں چارائے درد رضا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا ہماری کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جن کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں نا, وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتا ہے, جب تیری ثنا اللہ نے کی پھر ہم سے گدا کا کیا کہنا. اعلیٰ حضرت کا بھی اس طرح کا کوئی شعر ہے مقطعے میں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اتنی نعتیں اور اتنے کلام, اتنے اشعار, اور ایسے ایسے اشعار کے ان کی مثل اشعار ملنا مشکل ترین ہے. اتنے اشعار لکھ کر پھر یہ بھی عرض لکھ کر کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, قبول سرکار ہے تمنا کہ آقا قبول فرما لے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پروا, ردیف کیا کیسے کافی تھے, ردی تھی کیا کیسے کافی تھے. جزاک اللہ. تو اعلی حضرت کی شاعری تو ایسی تھی, اور اتنا کچھ لکھ کر بھی کیا کمال کا اعتراف ہے, اور کیا حقیقی بات فرمائی کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. جب اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہا ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آقا کی تعریف خود ایک جگہ لکھتے ہیں, آقا کی تعریف کے عنوان پر, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ یہ جنت کا درخت ہے, طوبہ یہ کیا ہے, جنت کا درخت بھی کہا گیا ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی, طوبہ جنت کا درخت, اس میں سب سے اونچی نازک, اونچی بھی نازک بھی پھر سیدھی بھی نکلی شاخ. ایسی شاخ چاہیے جو سیدھی بھی ہے نازک بھی ہے اور سب سے اونچی ہے. مانگو نعت نبی لکھنے کو, کس سے, روح قدوس سے ایسی شاخ. بالکل وہ جو بات کرنی ہے وہ جس کی تعریف کرنی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیسا, تو ان کے لیے جو قلم لینی ہے لکھنے کے لیے, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے کئی جگہ آلہ درد آلہ درد ہے نا, کبھی کیسی کیفیت, کبھی کیسی کیفیت, کبھی کیسی کیفیت ہے ان پر. اس میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اس کے آخر میں کیا لکھا, لیکن رضا ختم اس پہ کر دیا. پہلے تو لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جس میں منور کی تابشیں, اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہکے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے. باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہو تجھے. کیسی کیسی تعریف اور کمال درجے کی شاعری اعلی حضرت کی, اور گویا کہ ہر ہر شعر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام پلا رہا ہوتا ہے. کاش کوئی ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو عشق و محبت کے ساتھ دیکھے تو صحیح. اس سے محبت نہ ہو جائے تو اب کہنا یار. اعلی حضرت ہے ہی ایسے جن سے محبت ہونی ہی چاہیے. اگر اعلی حضرت سے محبت نہیں ہوتی تو پھر محبت ہوتی کس سے ہے؟ یعنی جو اعلی حضرت کی محبت کا جام پیلا ہے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو خود اعلی حضرت سے محبت کا عالم کیا ہوگا. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کو عشق رسول عطا کیا. آپ نے فرمایا کہ اعلی حضرت کو محبت سے دیکھے, تو اعلی حضرت کو محبت سے دیکھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا. تب یہ دیکھے تو ابھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ ہے نا کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تو وہ حقیقی طور پر ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کو دیکھے. لیکن دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. کیسے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز ادا کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں بعض محبت کرنے والوں نے عرض کی کہ حضور کچھ ہمیں بھی وقت عطا فرمائیں, کچھ ہمارے ساتھ بھی وقت گزاریں, ہمیں بھی کچھ اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں. عشاء فرمایا میں گھر جا کر صحابہ و تابعین کی صحبت میں رہتا ہوں, آپ کے پاس کیا کروں گا؟ عرض کی حضور, کیونکہ آپ تبا تابعین تھے, یعنی تابعین کے بعد جنہوں نے تابعی کو دیکھا, تو امام اعظم کے شاگرد تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر جا کر صحابہ و تابعین کی صحبت میں رہتا ہوں, تمہارے پاس کیا کروں؟ عرض کی حضور صحابہ و تابعین کہاں؟ ارشاد فرمایا میں جا کر ان کی تحریر کا بغور مطالعہ کرتا ہوں جہاں میں ان کی صحبت نصیب ہوتی ہے. تب اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو بہت ساری چیزیں, خود سب سے پہلے تو یہ کہ اعلی حضرت کو دیکھنا ہو تو ترجمہ کنز الایمان کو دیکھیے. کس طرح عشق و محبت کی چاشنی ان کے ترجمہ کنز الایمان میں نظر آتی ہے. اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو تمہید الایمان میں دیکھیے. اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو الدولت المکیہ میں دیکھیے. اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو الفوز المبین میں دیکھیے. اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو نور العین نامی رسالے میں دیکھیے. اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو پورے فتاوی رضویہ کو دیکھیے. اور میں الحمدللہ آج کے اس مدنی مکالمے میں فتاوی رضویہ شریف سے چند جگہوں سے, کیونکہ گلشن فتاوی رضویہ میں جب بندہ جائے نا تو یوں نہیں نکل سکتا, اس میں جائے تو پھر جاتا ہی ہے, نکلنے کا پھر کہاں سے نکلے گا؟ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کیا امیر اہل سنت کو دیکھنے سے بھی اعلی حضرت کو دیکھا جا سکتا؟ میں عرض کرتا ہوں تو آج الحمدللہ کچھ فتاوی رضویہ کے گلشن میں اوپر اوپر سے کچھ پھول چننے کی کوشش کی, تو دو چار پھول چن کر فتاوی رضویہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, جو انشاءاللہ آج اس مدنی مکالمے میں موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھاؤں گا. اس سے انشاءاللہ فتاوی رضویہ کی مزید اہمیت اور اعلی حضرت کی مزید محبت دل میں پیدا ہوگی. اسی طرح اگر اعلی حضرت کو دیکھنا ہے تو اعلی حضرت کے خلفاء کی عبارت کو دیکھیے, وہاں بھی اعلی حضرت کی جھلک نظر آتی ہے. خود بہار شریعت میں کہ جب صدر الشریعہ کا یہ عالم ہے تو ان کو صدر الشریعہ بنانے والے کا عالم کیا ہوگا. خزان العرفان صدر الافاضل کا ہے, صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی کا تفسیر قرآن ہے. جنہوں نے انہیں صدر الافاضل کیا, خود اس اعلی حضرت کی تفسیر قرآن مفسر قرآن ہونے کا عالم کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں, پھر خود ہدایت کی بخشش نعتیہ جو دیوان اعلی حضرت کا, ایک ایک شعر اعلی حضرت کی عشق محبت تقوی پرہیزگاری عشق عشق رسول محبت الہی قبر و آخرت کے معاملے میں اعلی حضرت کی سوچ مدینہ مدینہ مکہ مکہ حج حج کعبہ کعبہ زمزم زمزم تو بزرگوں کی یادیں صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت اعلی حضرت کے ہدایت کے بخشش میں موجود ہے. اور پھر اگر مزید دیکھنا ہے آپ کو اعلی حضرت کو ان کے فیض کو بلکہ فیضان اعلی حضرت کو دیکھنا ہے سراپا تو میرا امیر سنت کو دیکھنے یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے. بلکہ وہ بدر القادری صاحب نے لکھا تھا نا کہ فکر رضا کو کر دیا چمتے عاشقا, فکر رضا کو کر دیا چمتے عاشقا, یہ تیرا اونچا شان ہے الیاس. اچھا اب میں تو وہ کلام میں ہی نکل گئے تو نیتیں رہ گئی ہیں, کہ جلدی جلدی نیتیں کریں تاکہ ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے نا, کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پھر آج ایک اور آپ کو انوکھی نیت بھی کروانی ہے. جل سبحانہ, میں نے کچھ بولا تو نہیں اور آپ جو خوش ہو رہے ہیں. چینل کے ناظرین بھی گویا کہ یوں سمجھ گئے ہوں گے. سبحان اللہ, تو آج ہمارا مدنی مکالمہ تو چل لے گا ہی انشاءاللہ تعالی, مگر یہ مدنی مکالمہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد مدنی مذاکرے کی صورت میں منتقل ہو جائے گا. جلالہ جل سبحانہ, یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین جو سوالات کریں گے, آپ چاہیں تو ابھی سوال ریکارڈ کرا دے گا, امیل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا سوال امیل سنت براہ راست سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی براہ راست اس کا جواب عطا بھی فرمائیں گے. لہذا اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. مدنی مکالمہ اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا. دو نیتیں ہو گئی نا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ وصول کروں گا, نہ میسج کروں گا, نہ میسج پڑھوں گا. تو آج آپ نے نیت بھی کی تھی ہم مستقل موبائل فون بھی جمع کروا دیں گے. کس کس نے عمل کیا دکھائیے بھائی, کون کون تھے؟ اچھا ماشاءاللہ ہیں. اور بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے, دری سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے اور اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا. مدنی مکالمہ اور مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, با نیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی نیت کرتا ہوں, اعلی کلمۃ الحق کے لیے یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بیان کروں گا. بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو, یہ پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. ارشاد الہی ترجمہ کنز الایمان, اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اچھی نصیحت سے, اس کی بھی پیروی کروں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص و توجہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ, یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا, قہ کا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. صلو علی الحبیب. دارالافتاء علیہ سنت کے اسلام ابھی پہنچے نہیں ہیں, لہذا شرعی سوالات کے حوالے سے اسلامی بھائی دیکھ لیجیے گا, انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائیں گے. کال سنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی آواز. ندیم احمد اتاری, تحصیل لیاقت پور, چیک نمبر 131 این پی. حضور میرا سوال ہے کہ 10 ہجری کا تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا, مگر افسوس کہ 10 ہجری کا تقریباً چند اسلامی بھائیوں کو پتا ہوتا ہے, یعنی تقریباً 90% جو تعداد ہے اس کو 10 ہجری کا پتہ نہیں ہوتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جس طرح آج چند گھنٹوں بعد 10 عیسوی کا نیا سال شروع ہونے والا ہے, ایک تعداد ہوگی جو بہت سے غیر قانونی اور جو ہمارے مذہب سے ہٹ کر ہوں گے, جن کاموں کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا, آخر ہم کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو ترقی کی راہ پر رامزن رکھے. آمین. سینے عیسوی اور سینے ہجری, واقعی جو آپ نے تقابل کیا اس میں کسی حد تک صداقت ہے کہ کہہ سکتے ہیں شاید سبھی کو سینے عیسوی کا تو اندازہ ہے مگر سینے ہجری کا نہیں ہے. مگر یہ ضرور عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی اور بالخصوص مدنی چینل نے الحمدللہ سینے ہجری اور ہجری تاریخ یعنی مدنی یعنی اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کی ایک سوچ دی ہے کہ ہمارے مدنی چینل پر مستقل جو تاریخ ہوتی ہے وہ اسلامی تاریخ ہوتی ہے, جسے مدنی تاریخ کہتے ہیں, جسے آج 6 صفر المظفر ہے. اب وجہ ایک ظاہر سی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی جو سوچ ہے وہ کسی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری سوچوں کا مرکز دنیاوی تعلیم اور ایک دنیاوی نظام بنتا چلا جا رہا ہے, جبکہ یہ سنِ ہجری ہمیں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہے اور اس میں مدینے کی یاد بھی ہے. تو اس میں تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعے کی یاد بھی ہے. یعنی اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات پوچھی جائے کہ سنِ ہجری کیا ہے تو ایک پوری تاریخ بیان کی جائے گی جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم جو کفار مکہ نے کیے اس کی بھی واقعات بیان کیے جائیں گے, جو حکم الہی ہجرت کا آیا وہ واقعات بیان کیے جائیں گے, ہجرت کے واقعات بیان کیے جائیں گے, پھر ہجرت کیسے ہوئی یہ واقعہ بیان کیا جائے گا, ہجرت کے بعد کیا ہوا یہ واقعہ بیان کیا جائے گا, پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہجرت کی تاریخ اور اس یاد ہجرت کو باقی رکھا اور ہمیں سینے ہجری عطا فرمایا کہ مسلمان اس کے مطابق عمل کریں. تو اس میں ہماری اسلام کی تاریخ کا, اسلام کے ایک بہت بڑے واقعے کا بیان بھی ہو سکتا ہے, لیکن نصیب کی بات یہ ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. سینے ہجری بھی آپ نے کہا, اگر ایک تعداد ہو جسے پوچھا جائے کہ سینے ہجری تو لکھ بھی شاید نہ سکیں اور پوچھیں کہ سینے ہجری کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم یہاں فیضان مدینہ میں مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے کچھ مشورہ کرے تو بات آفیشلس اور پروفیشنلز قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے, تو ہم شب برات اور 15 شعبان کا ذکر کر رہے تھے کہ 15 شعبان کو شب برات میں براعت میں یہ ہونا چاہیے. کچھ دیر کے بعد ایک انتہائی پڑھے لکھے قسم کے جو فرد تھے ہمارے ساتھ, ان سے رہا نہیں گیا. ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے آ کے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں ادب تو دیتے ہو, میں یہ تو بتاؤ یہ 15 شعبان آتی کب ہے؟ اچھا یہ تو بات ہوئی ان کی. یہاں خود امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ سوالات کیے کہ میٹھی جسے عید الفطر کہتے ہیں کب آتی ہے؟ نا جواب دینے والے بھی موجود تھے فیضان مدینہ میں. اور اس طرح کے سوالات امیر سنت نے رمضان المبارک کے حوالے سے کیے, بعض اسلامی مشہور ایام ہیں ان کے حوالے سے کیے, لیکن اسلامی بھائی نہ بتا سکے. اتنی معلومات کی کمی ہے مذہبی حوالے سے. ساتھ ہی ہماری تاریخ اس سے مسخ ہوتی ہے, ہماری قوم اپنی اسلامی اقدار سے دور ہوتی ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے ذوالحجۃ الحرام کے آخری لمحات میں, کہ اگلے دن یکم محرم الحرام تھی, ہمارا نیا ہجری سال شروع ہو رہا تھا, اس کی بھی ترکیب مدنی چینل پر کسی حد تک کی گئی تاکہ ہمیں یہ اویئرنیس ہو, ہمیں یہ معلومات حاصل ہو کہ یہ ہمارا سال ہے, ہجری سین ہے. اسلامک کیلنڈر کے متعلق ہماری معلومات نہیں ہے, جبکہ ہماری کئی تاریخیں یہ اسلامی تاریخوں پر منحصر. آپ دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اسلامی تاریخ کے مطابق کیلکولیٹ کی جاتی ہے, اسی طرح عورتوں کے بعض ایام اس میں بھی اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح حج اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، ہماری بکر عید اسلامی تاریخ، ہماری میٹھی عید اسلامی تاریخ، خود ماہ رمضان المبارک جیسا میٹھا میٹھا پیارا پیارا سونا سونا مہینہ، یہ اسلامی تاریخ ہی تو ہے. ربیع نور شریف، آقا کی آمد. آپ خود بارہ بارہ بارہ بارہ کرتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، سرکار کی آمد. تو یہ بارہویں تو ہے. ہے بارہویں تاری صحاب رحمت باری، ہے بارہویں تاری صحاب رحمت باری، ہے بارہویں تاری صحاب چشمہ جاری، ہے بارہویں. اور اس کے آخر میں آخر میں لکھتے ہیں حسن الوداع چرتا رسے ہوا روشن، حسن الوداع ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے باری تارے، میرے خدا کو بھی پیاری ہے باری تارے. اب آپ غور کیجئے، ہم واقعہ کربلا کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ دس محرم الحرام، دسویں تاریخ، یہ مدنی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے مدنی تاریخ، کیونکہ اپنے تو مدینہ مدینہ ہے نا، سب مدینہ مدینہ ہے، کیونکہ دعوت اسلامی خود فیضان مدینہ ہے، جاری رہے. ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں کس تاریخ کو؟ ابھی خود اتنے بڑے ولی کامل کی یادیں ہم منا رہے ہیں، ان کی تاریخ عرس 25 سفر المظفر. ہم اپنے اولیاء کرام کا جو عرس مناتے، داتا صاحب کا جو عرس مناتے، عیسوی تاریخ سے مناتے کہ ہجری تاریخ سے مناتے؟ غریب نواز کا عرس 6 رجب المرجب، عیسوی ہے کہ ہجری ہے؟ اسی طرح حاجی علی بمبئی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہجری تاریخ. شب معراج 27 رجب المرجب، شب قدر 27 رمضان المبارک، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک، شب برات 15 شعبان المعظم، اور خود میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی تاریخ 21 رمضان المبارک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام، یہ سنے ہجری کا ہجرا کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم اسی دن مناتے جس دن نیا سال شروع ہوتا ہے، اسی دن مناتے. یعنی یہ کتنی بڑی ایک حسن اتفاق کہوں کیا کہوں کہ انہوں نے ہی ہمیں سنے ہجری عطا فرمایا، ہجری تاریخ عطا کی، سنے ہجری عطا کی. اور یہ دیکھیے کہ ان کی یاد بھی سال کی پہلی تاریخ، اسلامی سال کی پہلی تاریخ ان کی یاد منائی جاتی ہے. میرے غوث پاک کی کا جشن ولادت یکم رمضان المبارک، اور 11ویں والو تم غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو تو اسویں تاریخ سے نہیں ہجری تاریخ سے مناتے ہو. سارا ہجری ہجری مری اسلامی تاریخ نے تو ہم کو الحمدللہ عزوجل گھیرا ہوا ہے. سورہ توبہ میں مہینوں کی گنتی کے تعلق سے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین سنیں، اسلامی بھائی سنیں. بسم بسم اللہ الرحمن گود میرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ترجمہ کنز الایمان بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں. صدر الفاضل اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ احکام شرع کی بنا قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہے. جی ابھی جس کی کال آئے گی نا اس کی یاد بھی ہم جشن ولادت 26 تاریخ کو منا دیں, 26 رمضان المبارک. تو یہ اور پھر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں, اب جیسے کہ اسوی جنوری فروری مارچ اپریل تو پتہ ہے دسمبر میں ان کے مطلب کیا, جیسے کہ جنوری میں یہ کرنا ہے جولائی میں یہ کرنا ہے تو ستمبر میں یہ کرنا ہے تو اس میں یہ کرنا ہے, سب میں موسم سیم ہے یعنی کلائمیٹ تبدیل نہیں ہوتا. دسمبر میں وہی سردی ہے جولائی میں وہی گرمی ہے اپریل میں وہی مہینہ ہے وہی موسم ہے. مسلمان کی تربیت کا جو ایک اسلامی تاریخ پوائنٹ آف ویو پر بھی اگر آپ جائزہ لیں نا تربیت مسلم اسلام کس طرح مسلمان کی تربیت کر رہا ہے, روزے لے لیں چلیں اب رمضان المبارک میں روزے رکھنے فرض ہیں. اب یہ رمضان المبارک کبھی سردی میں آئے گا کبھی گرمی میں آئے گا, ایک موسم میں نہیں آئے گا. مسلمان کو سردی میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے اور گرمی میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے, درمیانی موسم میں بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. زکات چلو یہ تو 12 مہینے والی بات ہے لیکن اس میں بھی اسلامی تاریخ کا رجحان ہے. حج یوم عرفات اتنا وسیع و عریض میدان جس میں یقیناً 9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ اس مقدس میدان میں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, تو وہ حج کے ایام کبھی سردی میں کبھی گرمی میں اور کبھی دونوں کے درمیان کے موسم مختلف موسم میں آتے ہیں. تو یوں اگر ہم غور کریں اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو ایک مسلمان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں موسم کے مطابق نہیں بلکہ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے, چاہے گرمی ہو سردی ہو خشکی ہو بہار ہو خزاں ہو جیسا ہی موسم ہو تم پر تمہارے رب کا جب حکم آ جائے تو تم اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا دو. یہ آپ دیکھیں اسلامی مہینوں پر اگر چلتے ہیں تو یہ تربیت ہے ہماری اور زبردست مدنی تربیت ہے. تو یوں اگر ایک کاش ہمارا یہ معاشرہ یہ سینے ہجری کو لے اور یہ سینے عیسوی پر جو طوفان بدتمیزی اٹھتا یہ ہمارے میں پہلے نہیں تھا مسلمانوں میں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی بہت سالوں پہلے کو ایسا ہوتا ہو تو ہو. یہ تو زیادہ تر تو میرا گھر کیا الیکٹرانک میڈیا جس نے مختلف جگہوں کی ساری چیزیں دکھانا پھر فلموں کے ذریعے اور دیگر اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے دکھانا کہ دیکھو اس رات یہ ہو رہا, تو مسلمان عجیب ہے کہ مسلمان لے لیتا ہے اوروں کے طریقے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر طریقہ ناجائز ہوتا ہے لیکن اگر ہم آج کی رات کو دیکھیں تو کئی ایسے طریقے ہیں جو کہ بالکل بے باک ہو جاتا ہے. جرت اتنی اس میں ہے کہ کیا بات کروں, ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ پورا سال نہیں کرتا لیکن آج کی رات پتہ نہیں کیا دھوم سوار ہو جاتی ہے کہ آج کی رات گانے بھی سنوں گا آج کی رات شراب بھی پیوں گا آج کی رات معاذ اللہ بدکاری بھی کروں گا. اب غور کرو یہ آج کی رات کو کیوں چنتا ہے, یہ کیا ہے بھائی, کیوں آج کی رات ہی تم چن رہے ہو؟ اگر سینے عیسوی ختم ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سال ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بھی ایک سال ہے، لیکن اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نیا سال عطا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، پچھلے سال میں ہونے والی کوتاہیوں پر افسوس کرنے کے بجائے، غم کرنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، یہ دنیا کا کون سا قاعدہ لے کر بیٹھے ہو کہ تم آنے والے سال کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہو؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسا جنون ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ جب بھی ہمیں خوشی کا کوئی موقع نصیب ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہے تو ہم خوشی کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ منانے کے عادی کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک موٹی سی بات میری عقل میں تو نہیں آئی، آپ بتا دو کہ جو بھی چاہے گھر میں خوشی ہو، شادی، اس میں کچھ نہ کچھ، بلکہ اب تو بہت کچھ اللہ کی نافرمانی آ گئی، عقیقہ لے لے، عقیقہ تو عین ایک اسلامی ایک طریقہ ہے، عقیقہ بچے کا کرنا ہے، بچی کا کرنا ہے، بچے کا کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اب عقیقہ بھی کیا ہے؟ اسلامی طریقہ کار، ایک ہے اسلامی ایک اصول، ایک سنت بیان کی گئی، مگر اس کو بھی گانے باجے، پھر اس سے بے پردگی، مختلف غیر محرم جو اجنبی مرد اور عورتیں، اگر جب خاندان کی ہوں سب جمع ہوتے ہیں، مبارکباد دیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی ہنسی مذاق اور نہ ہونے والے کام بھی ہو ہی رہے ہوتے ہیں، تو یوں کئی ایسے ہمارے یہاں ہے کہ خوشی کی جب بات آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ خوشی ہمارے یہاں بس گناہ کے ساتھ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، گناہ کے ساتھ، اب دیکھیے ہماری خوشیاں کتنی کم رہ گئیں، تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی، ہم خوشیوں کو ترستے ہیں، اور اگر خوشیاں ہیں تو پھیکی ٹینشن والی خوشیاں ہیں، اگر گھر میں خوشی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ڈاکو آ جائے گا، گھر میں خوشی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے چچکتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کیفیات کے اندر ہماری خوشیاں گزرتی ہیں، ہم خوشیوں کو ترستے ہیں، جو اور جو تھوڑی بہت خوشیاں نصیب بھی ہوتی ہیں ان میں لذت نہیں رہی، اتنی لذت والی خوشیاں نہیں رہی ہیں، مزے والی خوشیاں نہیں رہی ہیں، واقعی مزہ چاہیے، کس کو مزہ چاہیے؟ مزہ چاہیے نا، مدینہ مدینہ کرو، یقین مانو مزہ مدینہ مدینہ کرنے میں، مزہ اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو بے شک دلوں کا اطمینان ہی اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں دلوں کا اطمینان نہیں مل سکتا، ہم اپنے قلب کا اطمینان، اپنا آرام اور اپنا سکون، اپنی راحت کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حماقت ہے، کھلی حماقت ہے، عقل مندی یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے سکون جو اللہ کی رضا میں ملتی ہے، یہ نعمت ہے، اللہ کو راضی کرو تم پر یہ نعمت برسائے گا، تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر جیسے بھی سوال ہوا کہ آخر یہ کیوں مطلب کہ اس طرح کیا جاتا ہے، تو بس اسلام کی تعلیمات سے دوری اور غیروں کے انداز کو ایڈاپٹ کرنے کی بیجا ایک عجیب و غریب ہے، پچھلے دن ہمارے یہاں یہ جو ابھی ہو رہا تھا فرض علوم کورس، اس فرض علوم کورس میں ہمارے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بہت قیمتی بات بتایا، الحمدللہ میں نے لکھی ہے کہ بزرگوں نے انسان کی طبیعت کو چوری سے تعبیر کیا، چور سے تعبیر کیا ہے، انسان کی طبیعت میں چور والا وصف ہے کہ وہ چراتی ہے، بس اب جہاں اس کو جو ملتی ہے وہ چرا لیتی ہے، اچھی جگہ ہوگی تو اچھی چیز چرا لے گی، بری جگہ ہوتی ہے کہ بری چیز چرا لے گی، یہ کتنا قیمتی مدنی پھول ہمیں یہ فرض علوم کورس میں ملا ہے، اب اگر آپ غور کریں تو اس فرض علوم کورس میں جو 7 روزہ تربیتی اجتماع ہوا الحمدللہ تک اب اینڈ ہے اس کا، آج اس کی آخری نشست ہے، اور آخری نشست میں انشاءاللہ ہمارے کان بھی مزید ٹھنڈے ہوں گے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ، عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کئی ایسی باتیں تھیں جو زندگی میں پہلی بار سیکھنے کو ملی ہوں گی، لیکن میں نے غور کیا ایک یہ ایسا قیمتی مدنی پھول ہمیں ملا ہے، اگر اس پر غور کرے تو بہت کچھ سنور سکتا ہے ہمارا، کہ انسان کی طبیعت کو چور سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت پہ چوری ہوتی ہے، وہ طبیعت چوراتا ہے، وہ ماحول جو کچھ عورت چوراتا ہے اس سامنے والے کی جو بھی حرکت ہوگی وہ چرائے گا۔ تو اب یہ چوری کرنے کی طبیعت، اب جس کی طبیعت میں جو چیز کے سامنے آئے گی وہ چوری کر لے گا۔ اب ہمارے سامنے اسلامی طرز، اسلامی اقدار اور اسلامی روح پر مبنی وہ کون سا ماحول ہے جسے ہم لے اور اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ کریں؟ ہمارے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں یا ہمارے ٹی وی پر ایسا ماحول نہیں ہے۔ اللہ کی کرو رحمت مدنی چینل پر جس نے الحمدللہ اس پر بند باندھا کی کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ ایک دن بند بندے گا صحیح طور پر۔ اس لیے یہ سنے عیسوی اور سنے ہجری کی میں نے کچھ وضاحت کر دی کہ ابھی بھی یہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر بھی ہیں، نیت کریں کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، نیت کریں باہر نہیں نکلیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے لیے تھوڑا سا یہ کرے سینے ہجری کو کہ اپنی جو تاریخ ولادت ہے آپ کی اس کو سینے ہجری سے لیں۔ آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ اپریل میں مناتے ہیں، مئی میں مناتے ہیں، جون میں مناتے ہیں، دسمبر میں مناتے ہیں، جنوری میں مناتے ہیں، پھر اس کے وہ اسٹارس کے پیچھے جاتے ہیں، جناب یہ کیپریکون ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، لگی ہوئی ہے قوم اپنی اپنی جگہ پر۔ تو ذرا اس کو سینے ہجری میں لے لیں کہ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے اس دن مدنی تاریخ کیا تھی، اور مدنی تاریخ کو اپنی ساتھ چلائیں، انشاءاللہ تعالی اس سے ہم اس کے عادی ہو جائیں گے۔ بلکہ امیر اہل سنت کے بارے میں تو میں اتنا جانتا ہوں، میں شاید مبالغہ نہیں کر رہا کہ آپ کو اگر پوچھو کہ آج عیسوی تاریخ کیا تھا آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا، آپ کو یاد ہی مدنی تاریخ ہوتی ہے۔ ہاں، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غمِ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے۔ ماشاء اللہ صاحب اپنے بڑی زبردست توجہ دلائی۔ اللہ عز و جل آپ کے درجے بلند فرمائے۔ ماشاء اللہ عز و جل انتہائی اہم موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ رب العالمین موضوع تو ہے ہی نہیں، ہمارا ٹاپک جو ہمارا ہے یہ پہلا سوال اس موضوع پر آ گیا ہے کہ پیش نظر کہ یقیناً جو اس وقت جو موقع ہے اس کے اعتبار سے جو سوال ہوا اس کا جواب میں جو آپ نے تربیت کا سامان کیا، اس نقطے کے پیش نظر ایک اور پہلو ہے جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور آپ کی برکت سے مدنی چینل کے نقطے پر نقطہ نہ لگا دیں، انشاءاللہ مدنی پھول پیش کرنے نقطے پر فل اسٹاپ، نقطے پر نقطہ، اور اس کے آگے لکھ دیا مدنی پھول انشاءاللہ۔ نقطہ نہیں ہے اپنے، نقطے نقطہ نقطے پہ نہیں ہے اپنے، مدنی پھول والے ہیں ماشاءاللہ مرحبا۔ اپنے کون والے ہیں؟ مدنی پھول والے، مدنی پھول، مدنی پھول لہی سبھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ کہ سبھی ہم توجہ کریں کہ ہم ہم سب غور کریں کہ چلیے 31 دسمبر کے موقع پر ہم جمع ہیں، اور جس طرح حاجی صاحب نے تربیت فرمائی کہ عمومی طور پر لوگ اس میں خوشی و مسرت کا سامان کرتے ہیں، اور پھر اس خوشی و مسرت کا موقع سمجھنے والوں کا یہ موقع کس انداز سے گزرتا ہے اس پر ہمارا تربیت کی جا رہی تھی، مگر موقع یہ ہے کہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ خوشی کا موقع ہے، ایک کوشچن مارک کی ضرور ہے کہ کیا واقعی یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہم اس موقع پر ذرا غور تو کریں کہ ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا۔ کھویا کیا، آئیے ہم سب تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، پورا سال بیت گیا، 365 دن گزر گئے جو کہ 12 ماہ پر مشتمل تھے، اور ہر مہینہ 30 دن پر مشتمل تھا، ہر دن ڈبل 12 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو پورے سال کے 8,760 گھنٹے انویسٹ ہوئے آپ کس طرح ہوئے ہم سب غور کریں, اور پھر ان کو ان گھنٹوں کو اگر ہم کنورٹ کریں منٹوں پر تو 525,600 منٹ اس پورے سال میں ہم سب کو حاصل ہوئے. اتنا عظیم سرمایہ, ہم سب غور کریں اس نقطۂ نگاہ سے کہ عمر کا ایک برس بیت گیا اور اس ایک برس میں رب العالمین جل مجدہ نے ہم سب کو یہ عظیم نعمت وقت جو عطا کیا, اس میں ہم نے سانسیں لیں. الحمدللہ رب العالمین زندگی کے یہ ماہ و سال جس انداز سے گزر رہے ہیں, رب العالمین کی یہ نعمت ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوئی, اب اس نعمت کو ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں اس پر سوالیہ نشان ضرور ہے. یہ اتنا عظیم سرمایہ کہاں صرف کیا, کیسے گزارا, اس کا یہ ایک ایک منٹ, ایک ایک پل, ایک ایک ساعت, ایک ایک گھڑی, ایک ایک لمحہ, ایک ایک لحظہ, یہ بالکل اسی طرح تھا کہ جس طرح ایک بزنس مین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا سرمایہ ہوتا ہے, یہ میرے اور آپ کے پاس سرمایہ تھا. ہم سب غور کریں کہ اس عظیم سرمایہ وقت کو ہم نے کیسے گزارا. اس موقع پر مجھے رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ یاد آ رہا ہے, جسے نیکی کی دعوت پہ عمومی طور پر ہم سب الحمدللہ بیان کرتے ہی ہیں, کہ میدان قیامت میں اس وقت تک کوئی اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اسے چار سوال نہ کر لیے جائیں. پہلا سوال ہوگا کہ اپنی عمر کس طرح سے گزاری, دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کیسے گزاری, تیسرا سوال ہوگا کہ مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا, اور چوتھا سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. محترم اسلامی بھائیوں, یہ مان لیا کہ یہ میدان قیامت کے سوال ہیں, مگر یہی تو انویسٹمنٹ ہے جس کا سوال میدان قیامت میں ہوگا ہم سے, کہ تم نے اپنی عمر کیسے گزاری. آج اس لمحے پر کہ جب عیسوی سن بیت رہا ہے, نیا سال شروع ہو رہا ہے, ہم اس مدنی پھول کو نہ چن لیں کہ واقعی ہمارے عمر کا یہ سال کیسے گزرا, ہم نے اس کو کیسے لیا, اس کا پل پل, گھڑی گھڑی, دن دن, مہینہ مہینہ کیسے گزارا. ہم سب اپنی مدنی ترکیب سے دیکھیں, ان 12 ماہ میں ہم نے کتنے مدنی قافلوں میں سفر کیا, کتنے دن فکر مدینہ کا معمول لیا, 52 ہفتوں میں کتنے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر ہماری شرکت رہی. اسی طرح ان پورے سال میں 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولا پڑھنے کا کس قدر معمول رہا. اس طرح ہم ایک ایک نقطے, ایک ایک مدنی پھول پر غور تو کریں, توجہ تو کریں, اور پھر محسوس کریں کہ کیا کھویا اور کیا پایا. اور واقعی اتنا کچھ کھونے کے بعد خوشی کا موقع ہے یا غم کا, اپنے رب عز و جل کے حضور توبہ کا موقع ہے یا شکر کا, اس پر ہمیں خوب توجہ کرنی چاہیے. واقعی ہم نے پایا ہے, نیکیاں کی ہیں, اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ رب العالمین جل مجدہ کو راضی کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کرتے ہوئے, اس کے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے, اپنے شیخ کامل, اپنے کریم مرشد کامل دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد کے مطابق اگر یہ برس گزارا تو مقام شکر ہے, ورنہ مقام غور ہے, مقام توجہ ہے, لمحہ فکریہ ہے. اور واقعی آنے والے سال سے قبل اگر ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں اس بات کا جائزہ نہیں لیں گے تو آنے والے سال کی پلاننگ اس انداز سے کر نہ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی بتوفیل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس انداز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ انداز جو شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے فیضان کی پہچان شورا کے نگران ہمیں دیتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم سب اس انداز کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. بالخصوص یہ رات ہے توجہ کی رات ہے, غور کی رات ہے, فکر کی رات ہے, اور صبح کو ایک نئے انداز سے شروع کرنے کی رات ہے کہ اس انداز سے ہم زندگی شروع کریں کہ گویا نہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ شب ہماری زندگی کی آخری شب ہے, ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. محاسبہ اور عاجزی اور اپنے اعمال پر غور کرنے اور اپنے کمزوری کا اعتراف کرنے کی, آئیے ایک آپ کو میں حکایت سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 70 برس اللہ کی عبادت کی, 70 برس اللہ کی عبادت کی, 70 برس عبادت کی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. جب دعا کی تو بظاہر اس دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی, جب دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی تو اسی وقت اپنی نفس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے نفس، تو نے 70 سال عبادت اخلاص کے ساتھ کی ہوتی تو تیری دعا قبول بھی ہوتی، اخلاص کے ساتھ کی تو تیری دعا بھی قبول ہوتی، اور یوں اپنی نفس کو ڈانٹنے لگے. رب عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جا کر میرے اس بندے کو یہ بتا دیں کہ آپ کے 70 سال کی عبادت ایک طرف، آپ کے اس لمحے بھر کی عاجزی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمایا، یعنی وہ عبادت بھی اپنی جگہ پر کچھ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ گھڑی جو عاجزی کی تھی نا وہ بڑی قبول ہوئی ہے، بڑی قبول ہوئی ہے، اور واقعی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی یہ بڑی قبول ہوتی ہے، کیونکہ بندہ جب عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب عز و جل کی قدرت کا بیان کرتا ہے، اب اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند ہے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. تو آج واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو ابھی ہمارے تربائی نے فرمایا کہ 525,600 منٹ جو 12 ماہ، اب یہ بھی دیکھیے کہ اس پورے سال کے دورانیہ کے جو ماہ ہے اس کی نسبت 12ویں سے، تو یہ جو 12 ماہ جو ہمارے گزرے اگر یہ اس کے آدھے سونے میں گزار دیں غف، اور ہمارا سونا کیا سونا ہے، ہم میں سے کون سوتا ہے یہ نیت کر کے کہ عبادت پہ قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں تاکہ سونا بھی عبادت ہو جائے، نیتیں آتی نہیں ہیں، نیتیں کرنے کی سوچ ہی نہیں بنتی. اب اس کا آدھا وقت بھی نکال دیں تو بھی کئی لاکھ منٹ ہو گئے، اس کا آدھا کر دیں تو نہ جانے کتنی ہو گئے، پھر اس دوران ہماری زبان رکتی نہیں ہے، نہ جانے اس دوران اس زبان نے کتنی غیبتیں کی ہوں گی، کتنی چگلیاں کی ہوں گی، کتنی دل آزاریاں کی ہوں گی، کتنی گالیاں دی ہوں گی، کتنی بد نگاہیاں کی ہوں گی، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اگر بندہ ہی صرف گنتی کرے. اور پھر یہ تو ایک سال کی تھی، اب ہر سال کی گنتی کرے کہ اگر میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور یہاں سے میرے گناہوں کا میٹر بھی اگر چلنا شروع ہو گیا تو اب میری عمر اگر 30 سال کی تو 15 سال ہو گئے، اگر فی سال لاکھ بھی لے لوں تو بھی 30 لاکھ ہو گئے، 15 لاکھ ہو گئے. اب ایک ایک حرف کا حساب، ایک ایک لفظ کا حساب بارگاہ الہی عز و جل میں کیسے دوں گا. پھر آج کی رات بالخصوص یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ فائرنگ سے مر جاتے ہیں، موٹر سائیکل تیز چلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنا محاسبہ اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بجائے مزید بے باکی اور مزید جرت کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے مر جائے. اب بارگاہ الہی عز و جل میں پیشی ہو گئی اس طرح کہ اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم روٹ گئے، اور اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا اور حساب کتاب میں آزمائش ہو گئی، کیا کریں گے؟ کبھی اس وقت غور کیا ہمیں غور کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم لوگ بد مست ہیں. لہذا میں مدنی التجا کرتا ہوں میرے چینل مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہیں اور اول تا آخر اس مدنی مکالمے میں شریک رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی امیر سنت کی بارگاہ میں بھی سوالات کیے جائیں گے، اور بذریعہ فون بیرون ملک سے ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے. تو آپ چاہیں تو سوالات ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں امیر سنت سے، انشاءاللہ آپ کا سوال امیر سنت کو ابھی آج کے اس مکالمے میں کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ اس میں جاری رہے گا، یقیناً اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امیر سنت کا اس طرح ٹیلی فون کے ذریعے مدنی چینل پر بذریعہ فون آنا یہ بھی خیر خواہی امت ہے، کہ اس طرح بھی ایک تعداد ہوگی جو اللہ کی رحمت سے جو امیر سنت محبت کرتی ہے وہ بھی بیٹھ جائے گی. اور کیا عجب کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ ہو جائے. تو جیسے میں نے عرض کی تھی کہ میں فتاوی رضویہ کے چند پھول آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں. انہی فتاوی رضویہ میں فتاوی رضویہ جیل 5 صفحہ نمبر 117 نوٹ کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو. حدیث پاک اعلی حضرت امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں, اللہ تعالی ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام روئے زمین کی سلطنت سے بہتر ہے. اور آگے اعلی حضرت لکھتے ہیں, ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے ہر قدم پر 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اعلی حضرت سورہ یاسین آیت نمبر 12 کا یہاں حوالہ دیا ہے. سورہ یاسین ہے نا, نکتب ما قدمو و آثارہم, اس طرح ایک آیت کریمہ ہے. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. یہاں تک نکتب ما قدموا وآثارهم, ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے. ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑی. اعلی حضرت نے اس آیت کریمہ کے اس حصے کو بیان کیا ہے کہ ہدایت کو جانے کے لیے آتے جاتے جتنے قدم ان کے پڑے ہر قدم پر 10 نہیں کیا ہے. اس کے تحت اعلی حضرت نے اس آیت کریمہ کے حصے کو نقل کیا ہے. تو اب میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, میرے چینل مدری چینل کے ناظرین کو بھی. ہم نے تو اپنے موبائل فون رکھ دیے. اب مدری چینل کے ناظرین کو بھی ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ اب بھی ایس ایم ایس کر دیں کہ آ جاؤ مدری چینل پر اور گناہوں کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کیا اگر وہ قریب آ گیا تو الحمدللہ اندھیرا اجالے میں بدل جائے گا. اسی ماحول نے ادنا سے آلہ کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا سے آلہ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. جو کل تک تو نمازیں چھوڑنا پڑھنا چھوڑ دیتے تھے, جو کل تک تو نمازیں چھوڑنا پڑھنا چھوڑ دیتے تھے, عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا, دیکھو عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آیا کر دیا. کال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ نئی سال کی خوشی میں دوست یار آپس میں مل کر شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا شریعت نے منع کیا ہے، اور منع کرو تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، نیا سال ہے سب چلتا ہے. ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے جواب ارشاد فرما دیں. یہ تو ایک عجیب و غریب سا موسم اور عجیب و غریب سا ماحول بن گیا ہے کہ دین کے معاملے میں ایک تعداد ہے جو یہ جملہ بولتی سنائی دیتی ہے، یار سب چلتا ہے، کسی کو روکو تو بولتا سب چلتا ہے. کیا کیا چلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کام کا منع کر دیا تو وہ کام منع ہے. اب یہ کہنا کہ سب چلتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں پھنس جائیں. لہذا شراب یہ حرام ہے، جوا حرام ہے، گانے موسیقی یہ سب حرام و ناجائز کام ہیں، ان سے بچنا ہی چاہیے. صرف آج کی رات ہی کیوں، ہر لمحے بچنا چاہیے، ہر گھڑی بچنا چاہیے، خالی آج کی رات ہی کیوں؟ بس یہ کہ آج کی رات ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چلو اس کو کوئی خوشی کی رات اور اس طرح منا رہے ہیں تعداد اور کرتی ہے. اگر واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی خوشی کا لمحہ ہے بھی تو خوشی تو اللہ کے شکر کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نا، یعنی جب خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اگر کوئی مصیبت یا غم یا پریشانی آتی تو صبر کرے گا، شکر کرے گا یا صبر کرے گا. یہ تیسری چیز کی طرف سے آ گئی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اور یہ جرات ہے، بہت بڑی جرات ہے. یہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی کہتے رہتے ہیں یا سب چلتا ہے، دعوتوں کے موقع پر کہتے ہیں سب چلتا ہے، کسی کو مسجد میں کسی غیر شرعی کام پر روکو ٹوکو تو کہتے ہیں سب چلتا ہے. کوئی معاذ اللہ حرام بول رہا ہو تبھی اس کو بولو نہیں کہو، بولا سب چلتا ہے. کوئی رزق حرام کما رہا ہو تو سمجھاؤ تو بولا سب چلتا ہے. تو کیا سب چلتا ہے؟ اور خود غور کرے کہ یہ سب بولنا کیا درست ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی خوشیاں ملتی ہیں یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، آدمی نشے میں نہیں بالکل عقل کام نہیں کرتی اور اس طرح کی وہ اول فول بکتا رہتا ہے. تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا، صرف اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، بس سب نہیں چلتا، اور وہی چلتا ہے جو ان کے حکم کے مطابق ہو. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. میں محمد صابر شاہ بول رہا ہوں. یہ چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئے سال کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر جو بے حیائی اپنے دروج پہ ہے، اور یہ نئے سال کے موقع پہ جہاں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے وہاں ہماری نسل کو مغربی تہذیب میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہاں رقص و سرور کی نسلیں اور بے حیائی اور یہاں پہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ہماری نسل کے لیے بھی تباہی ہیں اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں. تو اس سلسلے میں چونکہ مدنی چینل آپ کا دینی حوالے سے یہاں پہ بہت کام کر رہا ہے اور ایک اصلاح کی بڑی کوششیں ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور پوری امت وہ صراط مستقیم پہ چلے اور اچھے کاموں کی طرف اور راغب کیا جائے. تو یہ جو نئے سال کا یہ مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ یقیناً ہم آپ سے بھی یہ ہماری گزارش بھی ہوگی کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ نئی نسل کو پوری امت کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے، اور یہ بےہودگی کا راستہ اور یہ انگریز نے اور یہ مغربی کلچر کی جو یلغار ہے اس کو روکنے کے لیے. تو ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں. تو میرا سوال تو یہی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جہاں آپ دیگر امور میں امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، وہاں اس سلسلے میں بھی یہ جو بے حیائی کے نئے نئے کہیں نیو ایئر نائٹ ہے، کہیں ویلنٹائن ڈے ہے، کہیں اس قسم کے بےحودہ پروگرام ہیں، تو اس سلسلے میں آپ جو چینل ہے چونکہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ اس وقت جو ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اور مدنی مکالمہ لے کر حاضر ہوئے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی کریں گے کہ کسی صورت یہ قوم باز آ جائے اور مان جائے. لیکن آپ کے فون سے مجھے ایک بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ بے حیائی کی طرف بھاغ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، غلط بھی نہیں ہے، لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو اس کو واقعی بہت برا مانتی ہے اور اس سے بیزار ہے اور اسے روکنے کے لیے کوئی اقدامات چاہتی ہے. مگر اب جس کی جتنی طاقت، جس کی جتنی بساط، اب جو ہمارے سابق شاہ صاحب تھے جنہوں نے ابھی کال کی، ان کی یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک اپروچ کی مدنی چینل کو کہ میں مدنی چینل کے ذریعے ہزاروں لاکھوں تک پیغام پہنچاؤں، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کے کئی ایسے درد مند مسلمان دنیا میں رہتے ہوں گے جو واقعی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے. لیکن دیکھیے، اب آج ایک رات میں، چند گھنٹوں میں طبیعتوں کو تبدیل کر دینا، یہ کوئی مطلب جادو کی چھڑی نہیں ہے. خیر، اللہ جس کو چاہے لمحے میں ہدایت عطا کر دے. اصل میں یہ کام کوئی ایک آدھ نشست میں کر لینے کا نہیں ہے کہ کوئی ایسا، جیسے آپ نے ویلنٹائن ڈے کا کہا تو فلاں دن کا کہا، فلاں دن کا کہا، تو آپ اس میں تو ایک دن آنے سے کیا ان کی طبیعتیں تبدیل ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوتا. طبیعتیں بگڑتی ہیں برسوں میں، تو یوں کوئی لمحوں میں طبیعتیں نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اب کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑ گئی اور اس کی تبدیلی آ گئی، ایک الگ ہے. لیکن ایک زمینی حقیقت، حقائق پر جیسے مبنی بات کی جائے، جیسے کہ پریکٹس ہے اس کی بات کی جائے، تو یہ ایک سائیکل ہے، ایک پورا ایک چکا ہے. ہم جب تک شروع سے اس کو لے کر نہیں چلیں گے، ہم اپنے گھر سے لے کر چلیں نا، ہم اپنے گھر سے لے کر چلیں اور شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کریں. جب ہمارا بچہ 5 سال کا 7 سال کا 8 سال کا 10 سال کا تھا، تو اسی سے وہ سارے ہم نے ایونٹ کروائی بھی، اس کے ساتھ منوائی بھی، اور اس سے ان دعوتوں اور پارٹیوں میں لے کر گئے بھی جہاں یہ سارے کام کیے جاتے رہے. تو آج جب یہ کام کیے جاتے رہے، تو اب وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی انگلی چھوڑ کر چلنا شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ راستے پر چلتا ہے جو راستہ ہم نے اس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ تبدیلی آنی چاہیے. مغربی کلچر کی جو یلغار ہے، اس کو روکا جائے. مگر روکنے کے لیے کہ سیلاب آنے کے بعد بند تھوڑی کو بنتا ہے، سیلاب آنے سے پہلے بند باندھا جاتا ہے. اب پانی آ چکا گھر کے اندر، ابھی تو پہلے صفائی کرنی ہے، پہلے اس کی صفائی کرنی ہے، پانی باہر نکالیں. اور پانی باہر نکالنے کے بعد آپ کو ایسی پروٹیکٹ وال بنائے کہ یہ پانی اب اندر نہ آئے. اور یہ ہے تربیت. قرآن پاک سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے اس فرمان پر عمل کرنا ہی کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدم یا پتھر ہیں. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے اطراف کی تربیت کرنی پڑے گی. اپنے اور اس کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو سب سے بنیادی چیز ہے، ایک طرف تو بے حیائی آ رہی ہے، اریانی آ رہی ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ گندگی گر رہی ہے، اور کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہوگا تو گندگی کا تو ڈھیر ہی جمع ہونا ہے نا. اور صفائی یہ ہوگی نیکی کی دعوت سے، نیکی کی دعوت سے صفائی ہوگی. اور نیکی کی دعوت چونکہ ہم دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، لہذا گندگی بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم سب نیکی کی دعوت پر ڈٹ جائیں، یہ پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ہے نا، نیکی کی دعوت کتاب تو دیجیے گا، تو پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے اور نیکی کی دعوت دینے نہ دینے کے حوالے سے امیر سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں زبردست مواد دیا ہے. ہمارے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دیں, ہمارے بچوں کو نیکی کی دعوت دیں, بچوں کی امی کو نیکی کی دعوت دیں, محلے والوں کو نیکی کی دعوت دیں, آپ اپنے دفتر میں انہیں نیکی کی دعوت دیں, انہیں اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جائیے, آپ خود سنتوں پر عمل کریے, دوسروں کو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیجیے, آئے دن حیا کا درس دیجیے اور بے باکی سے بچانے کی سال بھر کوشش کیجیے. یہ ایک دن کیا اللہ تبارک تعالیٰ میں محفوظ فرمائے, اسے کئی دن بھی اللہ نہ کرے اگر ہماری طرف بڑھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اس معاشرے میں کی گئی تربیت ان کو روکے گی, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن ہم تربیت کریں اور یہ تربیت کوئی امیڈیٹ آ کر روکنے سے نہیں ہوتا نا اتنی جلدی کہ رکنے والے رک بھی جاتے ہیں. آج کوشش کی جا رہی ہے تو رکنے والے رک بھی جاتے ہیں اور دعوت اسلامی آپ کہہ رہے کو کردار ادا کرے. الحمدللہ اس وقت جو آپ کے سامنے میدان مدینہ میں جو ہیں یہ کون ہیں, خود ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو آج کی رات ہلڑ بازی کرتی ہوگی, 100% کہہ رہا ہوں میں آپ کو. یہاں ایسے اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہوں گے جو آج کی رات ہلڑ بازی کرتے ہوں گے, مگر انہیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی نیکی کی دعوت نے آج فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ لوٹنے کے لیے بٹھا دیا ہے. تو یہ بات میں صرف بیان کی حد تک ہی نہیں کر رہا, یہ پریکٹیکل بات ہے کہ نیکی کی دعوت کو اگر ہم کنٹینیو کریں. صابر شاہ صاحب آپ یا دیگر جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب ہم سب اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہم جب تک نیکی کی دعوت کا سلسلہ کنٹینیو نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب دیکھیے کہ حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار فرماتے میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے. یہ نیکی کی دعوت مقتد المدینہ کی مطبوع ہے, اس کے صفحہ نمبر 477 پر یہ واقعہ یہ ارشاد نقل ہے. اور پھر امیر سن دیکھتے ہیں پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے ممانعت کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے, جیسا کہ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا, مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا, کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے, میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک نہیں. مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا. اب امیر سنت بیان کرتے ہیں کہ بیان کردہ دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی ضرور نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے ممانعت کرنی ہے چاہیے. آپ کا پڑوسی اگر بے نمازی ہے تو اسے نماز کی دعوت دیجئے, اگر وہ نمازی ہے اور جماعت میں سستی کرتا اسے جماعت کی تلقین کیجئے, حتیٰ کہ اگر آپ کا زن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اب اس سے سمجھانا واجب ہو گیا, نہیں سمجھائیں گے تو گناہگار ہوں گے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 582 پر ہے, عاقل بالغ حر یعنی آزاد قادر یعنی قدرت رکھنے والے پر جماعت واجب ہے, بلا عذر ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق کے سزا ہے, اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود شہادہ یعنی اس کی گواہی قابل رد ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی. اگر پڑوسیوں نے سکوت یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہگار ہوئے. اب اس پر غور کریں, یہ ایک مدنی پھول آپ کو نیکی کی دعوت سے پیش کیا تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ جو سب سے بنیادی چیز جسے ہم نے اختیار کرنے میں کوتاہی برتی ہوئی ہے وہ ہے نیکی کی دعوت, اور اس میں بالخصوص برائی سے منع کرنا. اگر ہم اس کو پکڑ لیں اور اس پر آج ڈٹ جائیں میرے ناظرین بھی ڈٹ جائیں, میرے حاضرین بھی ڈٹ جائیں. فیضان نیکی کی دعوت, فیضان نیکی کی دعوت, فیضان نیکی کی دعوت. اور اس کے لیے یہی کتاب نیکی کی دعوت مقتدی المدینہ سے حاصل کرے, اور اس کا اپنے دفتر میں اور اپنے گھر میں, بازار میں, چوک میں, مسجد میں اس کا درس دیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گیا کہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو اس کا نتیجہ اللہ نے چاہ تو ملنا شروع ہو جائے گا. اور آج جو تبدیلی اللہ نے چاہ, جو کچھ نہ کچھ ہم نے اللہ نے چاہ تو ہم محسوس کریں گے کہ کسی حد تک ایک تعداد ہوگی جو بیٹھے گی. بلکہ آپ امید کرتا ہوں کہ چینل پر شاید پٹی بھی چلنا شروع ہو جائے گی کہ ہمارا ارادہ تھا اور اب ہم نہیں جائیں گے, ہمارا ارادہ تھا اور اب ہم نہیں جائیں گے, ہمارا ارادہ تھا اور اب نہیں جائیں گے. اگر ایسے ایس ایم ایس آئیں تو ایسی پٹیاں بھی چلائی جائیں تاکہ اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے کتنوں کو برائی اور بے حیائی سے روکنے میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے صابر شاہ صاحب کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ. صلوا على الحبيب والله تعالى عالم ورسوله عالم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں مدنی چینل جو ہے یہ اللہ تعالی کا بڑا خصوصی کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے جو بزرگان ہیں انہوں نے یہ مدنی چینل کھولا ہے, اور میری معلومات کے مطابق یہ واحد چینل ہے دین کی جو سمجھ ہے لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے مسائل جو بنیادی طور پہ ہر بندے کے مسائل ہیں جس پہ عام بندے کی اتنی توجہ نہیں ہوتی, اور خصوصاً جس قسم کے ماحول ہوتا ہے, مثلا رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مسائل, یا عید آ رہی ہے تو عید کے حوالے سے عبادت کس طرح کرنی ہے, کیسے جو ہے نا معاملات کرنے ہیں, قربانی کے مسائل ہیں, یعنی جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دینی حوالے سے وہ مدنی چینل سے الحمدللہ وہ اس کی نشریات جاری ہیں. اور اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مدنی چینل کے تمام رفقا کو, تمام جو لوگ کام کرنے والے ہیں. بس کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایت ہے یہ چینل چل رہا ہے, اور دعا ہے کہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور یہ آج کا جو موضوع ہے خرافات 31 دسمبر کو ہم ہیپی نیو ایئر کا نام, یا نیو ایئر کی تقاریب کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے دن پچھلے 365 دن جو انگریزی سال کے ہم نے گزارے ہیں, ایک ایک دن میں جتنے گناہ کیے ہیں سب کے لیے استغفار پڑھنی چاہیے, جتنی غلطیاں کی ہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور آئندہ آنے والا جو سال ہے اس کے لیے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرورت تو آج رات اس عمر کی ہے, لیکن ہم لوگ وہ غلط چیزوں میں پڑ جائیں, سوچتے نہیں ہے کہ مداری کیا ہے, ہمارا اصل میں راستہ کون سا ہے اور ہم کس راستے پہ گزر رہے ہیں اس وقت. اس میں کوئی بہتری اور کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس کے لیے گزارش ہے چینل کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو وہ گائیڈ کر. میرا جو سوال حاجی عمران عطاری صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے, جو خرافات ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ خرافات جڑ پکڑ گئی ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑا اگر نہ گیا تو یہ ہر آنے والا جو ہے اس میں مزید خرافات اور مزید جو ہے اس میں زیادتیاں ہوں گی, تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے لیے مدنی چینل کے ذریعے سے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کون سا عمل ایسا کریں جس سے یہ خرافات جو ہے کم سے کم تر ہوتے ہوتے ایک دن ختم ہو جائے, اور دین ہر مسلمان کے گھر میں, دل میں, اولاد میں, بزرگ میں جو رچ بس جائے. بڑی مہربانی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے جذبات اور تاثرات مدنی چینل کے حوالے سے جو دیے, دعوت اسلامی کے حوالے سے دیے, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے, ان کی اچھی اچھی اور نیک نیتوں پر انہیں اجر عطا فرمائے. تو سوال جو انہوں نے کیا کہ وہ کیا اقدامات کیے جائیں جن سے ان چیزوں پر بند باندھا جا سکے, حقیقت تو یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم اپنی نکی کی دعوت کا سلسلہ جاری کرے, جو پچھلا وضاحت کی تھی میں نے, اسی کو اس پہ کنٹینیو بھی کریں گے آپ, کہ اصل ہے نیکی کی دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. ہمیں قرآن نے کئی مرتبہ کئی مقامات فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی, نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. مسلمان مسلمانوں کے رفیق ہیں, آپس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. لہذا جو سب سے بنیادی چیز تھی اور جو ہمیں جس سے فضیلت بھی حاصل ہے وہ ہے نیکی کی دعوت, کہ یہ امت کو فضیلت ملی ہے نیکی کی دعوت دیتی ہے, یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہیں عن المنکر کرتی ہے. اب یہاں پر بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے بجائے اب برائی کی دعوت دینے پر لوگ کمر باندھ کر بیٹھے ہوئے, بالکل الٹا ہو گیا نا, ریورس انٹری پاس ہو رہی ہے کہ لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں, برائی کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس چیز پر روک ٹوک کریں, اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو اعلی حکومتی ادارے ہیں, جو انتظامیہ سے متعلق ہیں, وہ بھی مل جل کر کوشش کریں نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو ایک مستقل شعبہ ہے اصلاح امت کا, قوموں کی اصلاح کا ایک زبردست اور ایک بنیادی شعبہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ نیکی کی دعوت دی جائے برائی سے منع کیا جائے, اور اس سلسلے میں اسلام کے جو طریقے کار اصول ہیں ان کو اپلائی کیا جائے. اب آرات کو فائرنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ٹھاک فائرنگ ہوتی ہیں, اچھے خاصے سوئے ہوئے لوگ جاگ جاتے ہیں, دل کے مریض دل پکڑ لیتے ہیں, بچے اڑ جاتے ہیں, سائلنسر سے جالیاں نکال کر اوباش اور آزاد قسم کے نوجوان موٹر سائیکلوں پہ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. اب انہیں کون روکے گا؟ اب ایک ایسا طبقہ ہو تو ہر کوئی تو چینل پہ نہیں بیٹھے گا, ہر کوئی مسجد میں آتا نہیں ہے. تو جو ہمارے دیگر اداروں کے جو افراد ہیں وہ چاہیں اور انہیں روکیں, اور جو ان کو حکومتی اقدامات بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ پالیسیز نہیں ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں روکنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو منانے کے لیے, ان کی سزائیں, ان کی ایف آئی آر کے نمبر ہیں, ان کی ساری سیکشنز بنی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح اوپن فائرنگ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, ان کی یہ سزا, ان کی یہ سزا, ان کی یہ سزا, ان کو یہ, ان کو یہ, ان کو یہ. لیکن قانون اس وقت مؤثر ہے جب امپلیمنٹ ہو جائے. امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا تو قانون مؤثر نہیں رہے گا, قانون صرف کتاب کے اندر رہ جائے گا. پھر رشوتوں نے ہمارے قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی کہ پکڑو تو رشوت دو تو پھر نکل گئے, پکڑو رشوت دو پھر نکل گئے. بلکہ کیا قانون نافذ کرنے کے لیے پکڑا جا رہا ہے یا مکمکاؤ کے لیے پکڑا جا رہا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی, اور ہماری اس بات کی محکمے کے وہ لوگ تائید کریں گے جو خود کرپشن سے بیزار ہیں. سارے کے سارے برے کہیں بھی نہیں ہیں, اچھے بھی موجود ہیں. ابھی آپ نے بھی تو سوال کیا ہی ہے نا, آپ نے بھی تو ایک خواہش کا اظہار کیا ہی ہے. آپ سے پہلے ایک اور صابر شاہ صاحب کا سوال تھا, انہوں نے بھی سوال تو کیا نا. اگر ایسے اگر ہم سوالات آنر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں سوالات ایسے آئیں گے کہ ان کو روکو, ان کو روکو, ان کو روکو, ان کو روکو. تو روکنے کے لیے ہر جگہ پر الگ الگ الگ الگ شعبے اور ادارے بنے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے. بلکہ جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا جبکہ وہ ہے اس کے, اور جو روکنے پر قادر ہے, یعنی جو قدرت رکھتا ہے برائی پر روکنے کی, جو قدرت رکھتا ہے برائی سے برائی کو مٹانے کی, تو اس کو تو مزید اس پر غور کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کا مزید جواب امیر علیہ السنہ سے لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہو گیا کبھی دیکھیں. آپ سے کال آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنی زیارت سے فیض یاب فرمایا اور ارشاد ہوا، تم بروز قیامت میرے ایک لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، اے میرے آقا، اس پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ سات روزہ فرض علوم کورس کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ کا لمحہ لمحہ میں امید کرتا ہوں کہ عبادت میں گزر رہا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ سوئے ہوئے تب بھی گویا عبادت میں کہ آپ آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے. لیکن یا یہ وضاحت کر دوں کہ سات دن میں فرض علوم کورس جو کورس ہو رہا ہے، وہ سات دن میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے سارے فرض علوم سیکھ لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو سارے کو بہت زیادہ وقت درکار ہے. لیکن چلیے، نہ ہونے کا ہونا اچھا ہے. جب دنیا کی محبت کا ایسا زنگ دل پر لگ گیا کہ دنیاوی کورس کرنا ہے تو وقت ہی وقت ہے. دس سال تک اسکول کے پھیرے لگا بچہ تو دس سال میں میٹرک کی سرٹیفکیٹ اس کو آتی ہے، اور میٹرک کی سرٹیفکیٹ کی ویلیو مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے. میٹریکولیٹ کو کوئی پڑھا لکھا بولتا بھی نہیں ہوگا. پھر مزید آگے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کا حاصل تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر کچھ ہوا تو ہوا، ورنہ بڑی اسناد کے انتظار میں بعض اوقات یہ کہ موت آ سنبھالتی ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے. دینی علوم کے حصول میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ کہ وہ ثواب کا میٹر چلتا رہتا، جبکہ دنیاوی علوم میں یہ چانس نظر نہیں آ رہا، الا کوئی ایسی صورت ہو جس میں کوئی اچھی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی انگریزی زبان سیکھتا اور اس کی صرف یہ نیت ہو کہ میں انگلش سیکھ لوں تاکہ میں انگریزی میں جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کو نیکی کی دعوت دے سکوں. اب جیسے مدنی چینل ہے, مدنی چینل پر انگریزی بولنے کے لیے, انگریزی میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے, شرعی مسائل سمجھانے کے لیے ہمارے دارالافتاء کے بعد اسلامی بھائیوں نے اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے انگریزی کو مطلب یعنی سیکھا, پہلے سے جانتے بھی تھے تو اس کو مزید پکتا اور اس میں روانی کے لیے یہ کوششیں کی. تو اب جس نے اس نیت سے انگریزی سیکھی کہ میں اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دوں گا تو یہ اس کا سیکھنا عبادت ہے. اب چاہے انگریزی سیکھے چاہے اور کوئی زبان سیکھے اس نیت سے سیکھے, مگر نیت تو دل کے ارادے, وہ کہتے ہیں واقعی دل میں نیت ہوا, خالی کوئی پوچھے تو آتی مار دینا اور مقصد دنیا کمانا ہو تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, تو اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے اگر کوئی دنیاوی فن سیکھتا بھی ہے تو اس میں اچھی نیتوں کا اہتمام کرے, لیکن اس میں یہ کہ پہلے فرض علوم جانتا ہو, فرض علوم اگر کما کہوں اس نے سیکھ لیے جو اس کے حال کے مطابق تھے تب ٹھیک ہے, وہ دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے یا دیگر فنون حاصل کرتا ہے یا کوئی قسم سیکھتا ہے کوئی ہنر سیکھتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہو جائے گی, لیکن فرسٹ جو ہے نا وہ فرض علوم یہ ضروری ہے, جس کی طرف آج بہت زیادہ کوتاہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی اور اس ہم کو فرض علوم کی طرف بھی متوجہ کیا, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فرض علوم کا نام کس نے سنا تھا؟ بے شک نہ فرض علوم کا نام کسی نے سنا تھا, جنرل بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے نہ نام سنا تھا نہ اس کی طرف کوئی توجہ تھی کہ فرض علوم بھی ہوا کرتے ہیں. اب یہ سنا کرتے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, لیکن اس کی ڈیپ میں اتنی گہرائی میں کبھی جانے کی صورت نہیں تھی. آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں اور امام احمد رضا خان جن کا آج ہم آج کل ماہ رضا چل رہا ہے, ماہ رضا کی برکتیں لوٹنے کے لیے یوم رضا میں عاشقان رضا جمع ہو کر سنتوں کے مدنی پھول اکٹھے کرتے ہیں. تو الحمدللہ اعلی حضرت کے فیض سے ہم نے فرض علوم کا نام سنا اور اللہ کی رحمت سے فرض علوم سیکھنے کا ذہن بھی بنا, ورنہ برسوں لوگ دینی علوم حاصل کرتے ہیں اس کا انکار نہیں, ایک تعداد ہے جو دینی علوم حاصل کرتی ہے لیکن اس کی بھی توجہ فرض علوم کی طرف نہیں ہوتی کہ اس میں فرض علوم کون کون سے ہیں جس کی طرف خاص مجھے توجہ دینی ہے اور مجھے خصوصیت کے ساتھ فرض علوم سیکھنے ہیں. علوم عالیہ کی طرف ہے نا, دین سیکھنے والوں کی بھی توجہ زیادہ تر علوم عالیہ کی طرف ہوتی ہے, اصلی جو فرض علوم ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر عربی لینگویج, عربی زبان, یہ ساری زبانوں سے افضل ہے لیکن یہ علوم عالیہ میں سے ہے, یعنی کہ اعلیٰ علم کا. اب عربی زبان کیوں سیکھ رہا ہے؟ نیت ہونی چاہیے. عربی زبان اس لیے سیکھ رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی فضیلت جتائے اور اپنے آپ کو علامہ کہلوائے کہ صاحب اس کو بڑی پھر پھر عربی بولتا ہے اور مسئلہ ایک نہیں جانتا, اس لیے سیکھتا. تو یہ عربی اس کے لیے فضیلت نہیں رکھتی, یہ اس کے لیے مضموم ہے. بلکہ اب اس پر جیسی نیت, جتنی نیت بری ہوگی اتنے گناہوں کا ترتب بھی اس پر ہوگا. تو چاہے عربی زبان ہو, چاہے قرآن پڑھنا سیکھے, چاہے علم دین حاصل کرے, چاہے فرض علوم سیکھے, نیت اچھی ہونا شرط ہے, نیت بری نہیں ہونی چاہیے. اب کسی کا مسائل اس لیے سیکھے کہ تاکہ علماء کو پریشان کرے, ان کو سوالات جوابات کر کے الجھائے اس کو, اس نیت سے سیکھے. تو اب یہ اس کا سیکھنا مضموم ہے, تو یہ سیکھنا اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ تو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس لیے جو بھی عمل کرنا ہو اس میں رضا الہی کی نیت شرط ہے, کہ ایک ہی عمل ہے وہ جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور جہنم کے حصول کا بھی ذریعہ تو بنتا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سبھی کہتے ہیں بہت افضل عمل ہے بسم اللہ پڑھنا, اور بہت بڑا ثواب ہے اس کے, اتنے فضائل ہیں کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہی بسم اللہ پڑھنا کفر بھی ہے. آپ شاید چونکیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی ہاں, اگر کسی نے جوا پر بازی لگانے کے لیے بسم اللہ پڑھی, شراب پینے کے لیے بسم اللہ پڑھی, تو اب یہ کہ اس پر حکم کفر ہے. تو فقہائے کرام نے کفر کا حکم دیا کہ اس نے بسم اللہ کو غلط جگہ استعمال کیا نا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار الحمدللہ کہا, اب اس الحمدللہ کہنے پر اتنے سالوں میں میں استغفار کر رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, لوگوں کو تعجب ہوا کہ الحمدللہ کہنے پر توبہ, سمجھ میں بات آئی نہیں. تو فرمایا ہوا یوں کہ ہماری بستی میں آگ لگ گئی تھی اور سارے لوگ پریشان تھے, لوگوں کے گھر باہر جل گئے, میں بھی پریشان تھا. اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ حضور آپ گھبرائیں نہیں, آپ کا گھر بالکل سلامت ہے اور اس کو آنچ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے منہ سے نکلا الحمدللہ, اور فوراً بتی جلدی کہ میں کیسا مفاد پرست آدمی ہوں, مجھے مسلمانوں کی خیرخواہی عزیز نہیں ہے, تو میں اپنا مکان بچ گیا اس لیے الحمدللہ کہہ رہا ہوں, اور میرے مسلمان بھائیوں کے مکان جل گئے اس کا مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے. تو اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے میں استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے وہ بے موقع الحمدللہ کیوں کہی. تو اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, کہنے کا موقع ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیت, بہت جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا, اور نیتیں اچھی کرنے کا بھی محل بھی ہونا چاہیے, یعنی وہ موقع بھی ہو اچھی نیت کرنے کا, کہ بعد اوقات وہ نیت لغو ہو جائے گی تو اس کا موقع ہی نہیں ہوگا, تو نیت بیکار ہے. تو آج میں بھی آپ کی خدمت میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں, کہ سب سے ایک تو یہ کہ میں نے سلام کی نیت کی تھی, سلو علی الحبیب کہوں گا اس کی نیت کی تھی, تو وہ کہہ چکا میں الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ دل جوئی کی نیت میری تھی کہ میں حسن زن کہ میں جب اس طرح اسلامی بھائیوں میں بولتا ہوں آتا ہوں تو مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ. میں نے نیت کی تھی کہ مسلمانوں کا دل خوش کروں گا, اور ایک تعداد ناظرین کی جو اس وقت دنیا میں سن رہے ہوں گے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی ہے کہ بے شمار مسلمان جو ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو وہ بھی اس وقت میری آواز سن کر خوش ہو رہے ہوں گے. تو اس لیے ان سب کی دل جوئی کی میں نے نیت کی ہوئی تھی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا, اگر سوال پوچھا اگر سوال کیا تو آج آیا آتا ہوگا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ابھی تو اس پہ جو پٹی لگی ہوئی ہے اس پہ لکھا تھا کہ مدنی مذاکرہ کریں گے, پھر آپ لکھا ہے کہ مدنی پھول دیں گے, تو اب میں نے مدنی پھول شروع کر دیے, ورنہ میں نے سوچا کہ چلو بہت آسان کام ہو گیا, مدنی مذاکرہ یہ کچھ سوال وہ کریں گے, تو اس پہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ کہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آج دراصل 31 دسمبر ہے, آج ہماری تعداد جو ہے وہ پاگل ہونے کا انتظار کر رہی ہے, وقت آئے گا اور یہ بالکل نقل سے پیدل ہو جائے گی اور ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. اور خالی یہ آپ کے وطن میں نہیں, جہاں سے میں بول رہا ہوں نا یہاں بھی پاگلوں کی کمی نہیں ہے. اگر کہ فائرنگ پر پابندی ہے, میں جہاں ہوں یہ فائرنگ پر پابندی ہے, لیکن فائرنگ کا الٹرنیٹ ہے ان کے پاس, لاکھوں نہیں ہاں کروڑوں روپے کے وہ پٹاخے ابھی چھوڑے جائیں گے جہاں میں ہوں. وقت بھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے, آپ کے یہاں تو ابھی بہت دیر باقی ہے. میں جس ملک میں ہوں نا اس ملک کی اس پر میرا تنقید کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی فولٹ ہے, لیکن حق بات کا اعلان ادار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے سوبار کریں گے, گناہ گناہ ہے ثواب ثواب ہے. تو یہ کہ یہ سب سنی دن ہے, میں نے کبھی دیکھا نہیں, نہ اپنے کو اس کا ٹائم ہے نہ اس کا, بلکہ کبھی آتش باریاں یا چھوٹتی ہیں تو بعض اوقات ہوا ہے کہ بہت خوبصورت آتش باریاں یا چھوٹتی ہیں تو میں پھر نظر بچا کے ہٹ جاتا ہوں کہ یار اس کو دیکھیں گے تو قیامت دن اگر پوچھا گیا کہ آتش بازی تم نے کیوں دیکھی تھی تو اپنے پاس تو جواب نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر سوال کا جواب، ہر نعمت کا جو یہ نعمت بھی نہیں ہے تو زحمت ہے، تو یہ بالکل فضولیات۔ تو یہاں ہمارے یہاں بھی جہاں میں ہوں کروڑ کروڑ روپے کی آتش بازیوں کا انتظام ہے، اخبارات میں بڑا اس کا پروپیگنڈا ہے، اور ایک شنیدن خبر ہے کہ 10 لاکھ کم و بیش ٹورسٹ جمع ہو رہے ہیں اس آتش بازی میں حصہ لینے کے لیے۔ اب خدا جانے وہ ٹورسٹ جو ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ کیا مسلمان کیا کافر، یہ اس رات کو تو بس سب پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ اپنے مطلب ہے کہ وہ بس وہ مرتبہ میں پڑے رہتے ہیں یا سوئے پڑے رہتے ہیں ایسی خوشی کے موقع پر، مگر حقیقت یہ کہ جو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں بڑے پاگل ہیں وہ، کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آتش بازیاں نہیں ہے، ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، شرابیں پی کر ناچنا نہیں ہے، مسلمان کا کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ اس وقت فیضان مدینہ عاشقان رسول سے پٹک پڑا ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اللہ کی رحمت سے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ عقل مند ہے، یہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی، ہم اللہ پاک کے دربار پر دربار میں اسی لیے پڑے ہیں کہ یہاں سے ہی سب کچھ ملے گا، دنیا کی بھلائیاں بھی یہاں سے ملیں گی اور آخرت کی بھلائیاں بھی یہاں سے ملیں گی، زندگی کا مقصد سمجھنا بھی یہیں سے نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ہمیں یہیں سے حاصل ہوگا۔ تھوڑا یہیں پڑے رہو کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ آج کی اس رات کو خرافات میں گزار کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں، آمین۔ اور اس رات میں کئی لوگ تو مارے جاتے ہیں جی، ہوائی فائرنگ میں کئی کو گولیاں لگ جاتی ہیں، شرابیں پی کر بد مست ہو کر شراب، کبھی زہریلی شرابیں آ جاتی ہیں، ابھی پچھلے رمضان میں بھی پتا چلا تھا کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں زہریلی شراب پی کر درجنوں آدمی مارے گئے تھے، پیے کے معذور ہو جاتے ہیں وہ الگ، تو اس طرح مرتے کہ شراب پی کر جو مرے اور ڈانس کرتے ہوئے مرے اور اس طرح گناہ کرتے کرتے جو مرے اس کا پتہ نہیں کیا انجام ہوا۔ ڈھونڈتے ہیں بابا ایسی جگہیں ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر گاڑی کھڑی کر کر ڈگیاں کھول کر بڑی بڑی آوازوں میں موسیقی اور گانے بج رہے ہوں گے اور لڑکے ناچ رہے ہوں گے، پھر اسی جگہ پر موٹر سائیکلیں کھڑی کریں گے خود ناچنا شروع کر دیں گے، پھر وہ گاڑی لے کر چلا جائے گا، پھر وہ ڈھونڈیں گے کوئی اور ایسا پاگل ملے گا جو یہ روڈ کے بیچ میں کار کھڑی رکھ کر یہ تماشا کر رہا ہوگا۔ یوں رات بھر ان کو بس ڈھونڈنا ہے کہ کہاں پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں میں کامیاب ہو جاؤں، معاذ اللہ۔ ارے ہر جگہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر جگہ ہے، ہماری یعنی کہ اپنی اسلامی کنٹریز میں بھی، یعنی کہ میں ایک اسلامی ملک کی فلائٹ میں تھا ایک بار، اب میں کیا بتاؤں، یعنی کہ اپنے ہی ملک کی فلائٹ میں تھا، سچی بات کر دوں، اور وہ 31 دسمبر تھی اور اتفاق سے رات کے 12 اسی میں بجے فلائٹ میں میرے، اب یہ پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے تو کیا کیا انہوں نے، پکڑا بھائی کیا، اور وہ بک بک بک بک بک بک کرنا شروع کیا، اب ظاہر فلائٹ سے چھلانگ لگا کر میں بھاگ نہیں سکتا تھا، لچاری تھی میں نے کیا کرنا ہے وہاں سے، جبرن کہہ رہے اپنی سیٹ پر ہی بیٹھنا ہے، تو یہ مرد اور عورتوں کی وہ بک بک بک بک اور اسی کی آوازیں، اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ کہیں اسی حالت میں اگر فلائٹ کریش ہو گیا اور گر پڑا اور آگ لگ گئی مارے گئے تو کیا ہوگا، مرد عورت ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، اس مطلب یہ مطلب بےچارے ان کو کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، کم از کم مسلمان تو سمجھ جاؤ میرے اسلامی بھائیو، تم تو سمجھ جاؤ میرے عاشقان، تم تو سمجھ جاؤ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے روکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تب تصور باندھو کہ تمہاری یہ رقص و سرود اور تمہاری یہ جو بےہودہ پن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے کیا بنے گا. ہمت کریں, توبہ کریں اور ان گناہوں بھری حرکتوں سے باز آ جائیں اور مسجدوں میں آ جائیں. ہمارا سال نہیں ہے, ہمارا سال اسلامی سال اس کا الحمدللہ 1433 چل رہی ہے اور یہ ہمارا دوسرا مہینہ ہے. اور آج جیسے میں بول رہا ہوں وہ ساتویں شب ہے سفر المظفر, ماہ رضا جس کو میں بولتا ہوں, ماہ رضا کی ساتویں شب ہے, آپ کی چھٹی شب ہے الحمدللہ. چل مدینہ کے حروف ساتھ ہیں, بسم اللہ کے حروف ساتھ ہیں, طواف کے پھیرے ساتھ, صحیح کے پھیرے ساتھ, شیطان کو کنکریاں بھی ساتھ ماری جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ساتھ کے آداب کے صدقے میں ہم کو جہنم کے ساتوں طبقے سے نجات بخشے. آمین. تو ہمارا اسلامی سال ہے الحمدللہ اور اس کی بھی ہم خوشی مناتے ہیں. اور ہماری خوشی منانے میں کیا ہے, آپ سب کو پتا ہی ہے کہ مدنی مکالمے ہو رہے ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنتوں کا بیان ہو رہا ہے, نیکی کی دعوت کی دھمیں مچ رہی ہیں, مدنی قافلوں میں سفر ہو رہے ہیں. اور خوشی میں کوئی بھنگڑا تھوڑی ڈالا جاتا ہے, ناچا تھوڑی جاتا ہے. مسلمان اس لیے تھوڑی ملتا ہے کہ وہ ناچے اور شرابیں پیے معاذ اللہ, اور مرد اور مرد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ ڈانس کریں, نعوذ باللہ من ذلک, ولا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ سب کو توبہ نصیب فرمائے. آمین. اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, مرنے سے پہلے مان جاؤ ورنہ خدا کی قسم بہت پچھتاؤ گے. اگر رب ناراض ہوتا ہے تو بہت پچھتاؤ گے اور پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, جھٹک کام نہیں آئے گی, جوانی کام نہیں آئے گی, اسلحہ کام نہیں آئے گا, سورس کام نہیں آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. مہربانی کر کے اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے توبہ کر لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے. پچھلے سال جتنا بھی خرافات کی اس سے بھی توبہ کر لیجئے, اس سال جو بھی ارادہ کیا ہے اس سے بھی توبہ کر لیجئے کہ اب نہیں کروں گا. اگر شراب کی بوتلیں لی ہیں تو اس کو بھی بہا دیں, توڑ پھوڑ دیں, کسی کو دے بھی نہیں کہ ورنہ وہ پیے گا. تو ختم کر کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں, وضو کریں, دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں اور گڑگڑا کر توبہ کر کے پانچ وقت کے نمازی بن جائیں اور آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مگر وایا مدینہ انشاءاللہ. ان شاء اللہ محمد. ابا یہ لاکھوں عاشقان رسول اگر دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر لیں تو جو مسائل اس وقت دوچار ہیں ہم, برائی بے حیائی, جتنی یہ برائیاں بے حیائی بڑھ رہی ہیں بابا, یہ برائی اور بے حیائی مزید مدنی قافلوں کا تقاضا کر رہی ہے. جی اور عاشقان رسول سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے شہروں سے خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اس میں کوتا ہی نہ برتیں. اگر جتنے مدنی قافلے سفر کریں گے بابا اسی قدر انشاءاللہ عز و جل مزید عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے اور مزید برائی سے بچنے کی میں کامیاب ہو سکیں گے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. بالکل, قافلوں کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا. دنیا بھر میں قافلوں کے ذریعے ہی ہم نیکی کی دعوت کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مدنی چینل اپنی جگہ پر ہے, یہ بھی دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن قافلہ قافلہ ہوتا ہے. یہ مدنی مدنی چینل پر آدمی بیٹھتا ہے, وراتا ہے تو جاتا ہے, تو چائے پیتا ہے تو پانی پیتا ہے, بچہ دوڑ کے لپٹ جاتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے, تو اس طرح یکسوئی کم ہوتی ہے. لیکن مدنی قافلے میں کم از کم اگر تین دن بھی جائے تو 72 گھنٹے وہ اللہ کے گھر میں گزارے گا, عاشقان رسول کی صحبت میں گزارے گا, دیگر مساجد میں جائے گا, نیکی کی دعوت دے گا, درس دے گا, دعائیں یاد کرے گا, بہت فرق پڑتا ہے. صحبت کا اثر اپنی جگہ پر ہوتا ہے, صحبت و مؤثرہ, صحبت مؤثر ہوتا ہے. کیا خیال ہے, سفر ہوتا ہے, یہاں موجود اسلامی بھائی باپا کو مدنی قافلہ تحفے میں دیں گے؟ ہاتھوں ہاتھ تین دن کون باپا یہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ تحفے میں دے رہے ہیں؟ ہاتھوں ہاتھ سے مراد یہ کہ صبح فرض علوم کورس ختم ہو بابا, آج ختم ہو گیا. اچھا آخری رات ہے نا, آج ختم ہو گیا, کل صبح سے آج صبح چلے جائیں فجر کے بعد. سبحان اللہ, یعنی اختتام پر مدنی تربیت گاہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیں مدنی قافلوں کے لیے انشاءاللہ. نیت کہہ رہے ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی مدنی مکالمے کے بعد اپنے آپ کو مدنی تربیت گاہ پر پیش کر دیں گے. کون کون نیت کر رہا ہے بابا؟ ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ دیکھ رہا ہوں میں, میرے سامنے اس وقت مدنی چینل اون ہے, میں آپ سب کی زیارت بھی کر رہا ہوں. اتفاق سے میں اس وقت جس اسلامی بھائی کے پاس آیا ہوں تو وہاں یہ لوگ مووی بھی بنا رہے ہیں اس وقت میرے, لیکن لگے کہ یہ مووی آپ تک پہنچ نہیں سکتی جو ہمارے میں پتی وین تو ہے نہیں. جی بابا یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کے مدنی پھول اور یہ مدنی مذاکرے کی جب اللہ نے چاہا جب وی سی ڈی جاری ہوگی تو اس میں یہ مووی ہماری ایڈٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی اگر ان کے پاس کوئی سسٹم ہوگا نا تو آپ کو فوراً پیش کر دیں گے نا تو کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ. جو ہم بھی زیارت کرتے اس وقت تو کچھ اور بات ہوتی. میرا تو ایسا منہ میں پانی آتا تھا اور آپ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں مدنی چینل پر, کاش میں بھی آپ کے پاس ہوتا. مگر یہ بھی نہیں کہوں گا مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامورادی کے دن لکھے تھے. نامورادی کے دن نہیں, میں یہ ابھی آیا ہوں تو دین کے لیے آیا ہوں, اپنی دنیا کے لیے نہیں آیا. اپنے تیری بھی کام کے لیے حاضر ہوں, بے شک وہ بھی دین کا ہی کام ہے بلکہ بہت باقی رہنے والا کام ہے. اللہ قبول فرمائے. سوالات امیل سنت کے لیے بھی امید آئے ہوں گے, جو سوالات آئے وہ بھی آن ایئر کریں. امیل سنت آپ کے سوالات سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل وہیں سے ہاتھوں ہاتھ ہمیں جواب بھی عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیاض اتاری مدرسۃ المدینہ واہ کیسے حال کر رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارا ماحول چل رہا ہے اس کے اندر صرف نئے سال کی آمد پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی روڈ پر اور جو چوکوں میں نوجوان اور ہر قسم کے جو ہے وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں ویلنگ کر کے موٹر سائیکلوں پر, تو اور اس میں جو ہے ایک تو اپنے مال کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے جان کا بھی نقصان ہوتا ہے, تو اس پر برائے کرم جو ہے اصلاح فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس عنوان پر ماشاءاللہ بہت کچھ ہمارے نگران شورا نے کلام کیا ہے. امام بھائی سب سے کہ واقعی یعنی کہ اس طرح یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی جہاں میں ہوں نا, کیونکہ ہے یہ اسلامی ملک ہے لیکن یہاں بھی پاگلوں کی کمی تو نہیں ہے نا, تو ابھی یہ آپ کو آپ یہاں جب میں بول رہا تھا تو بڑی زور کی وہ گاڑی کی وہی جیسے ہمارے یہاں سائلنسر نکال کر بم بم بم بم کر کے وہ کچھ آواز محسوس ہوئی تھی, تو ابھی کھڑکی دروازہ بند کر دیا ہے. تو ابھی یہ کہ یہاں تو تھوڑی دیر رہ گئی ہے, تقریباً یعنی 20 منٹ 19 منٹ رہ گئے. وہ آواز یہاں تک آئی تھی بابا جو آپ کے یہاں سے ابھی گونجی تھی؟ نہیں زیادہ دیر ہے بلکہ. ہاں ہاں آپ کے یہاں 1.25 گھنٹہ, ہمارے یہاں 2.25 گھنٹے باقی. اچھا یوں ہے نا الٹا؟ جی بابا. نہیں بابا الٹا نہیں ہے, وہاں آپ بس میری شامت اعمال کا نتیجہ کہ یہ ادھر اے سی ابھی خدا نہ خاصا ہراوڑی ہونے والی ہے, کوئی میدان مخصوص ہے پھر یہ پتا چلا ہے اور اس میں جب اللہ گلا ہوتا ہے سر عام ہے نا, 10 لاکھ تو ٹورسٹ کی آواز ہے 10 لاکھ سے اوپر, تو پھر مقامی کتنے ہوتے ہوں گے اور کیا کیا ہے تو ناچتے ہوں گے اور پتا نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے, خدا بہتر جانے. کیونکہ میں تو نہ اخبار پڑھتا ہوں نہ یہ کوئی ٹی وی کے اپنے مطلب حصے میں ہیں, نہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی لوگوں سے اتنے اس طرح کے لوگوں سے میرے روابط ہیں کہ جو یہ ساری خبریں ملے کہ کیا ہونا ہے پتہ نہیں, اور کتنوں کی موت بھی لکھی ہوگی اور ملکل موت کو لسٹ بھی ہوگی کہ اس کی روح قبض کرنی ہے, کوئی شراب پی رہا ہوگا, کوئی ناچ رہا ہوگا, کوئی وہ گاڑی سائلنسر نکال کر اسکوٹر دوڑا رہا ہوگا اور لوگوں کو نیند پہ جگاتا ہوا, مریضوں کو ستاتا ہوا, دودھ پیتے بچوں کو چونکاتا ہوا رہا ہوگا اور دھاڑ کر کے ٹکرائے گا اور اس کی روح قبض ہو جائے گی. لسٹیں مل گئی ہوں گی, تو یہ بس نصیب کی بات ہے. کاش ہمیں موت آئے, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھ میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار کی دیوار کی طرف ہمارا ہماری نظر ہو اور ہم خاک پر پڑے ہو اور روح ہماری. کاش کاش کاش کاش گنبد خضرا پر نگاہ کرتے ہی غش کھا کے غش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا. کاش یہ جو شرابیں پینے جا رہے ہیں اب یہ جو اس طرح کا کر رہے ہیں ان سے تو مدنی چینل پر ہماری باتیں سننی ہیں, وہ تو کہاں کہاں نکل گئے ہوں گے بےچارے. کاش ان کے ماں باپ سن رہے ہیں, ان کے بھائی اور عزیز سن رہے ہیں, دل چوٹ کرے اور ان کو بلا کر مدنی چینل کے آگے بٹھا کے دیکھو بیٹا جو ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا ان کی باتیں یہاں کی جا رہی ہیں, ان کی شریعت یہاں بیان کی جا رہی ہے, بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ اور اللہ کرے وہ اس گناہ سے باز آ جائے. ایسوں کی بھی کمی نہیں ہے, انشاءاللہ ایسے میں آئیں گے میسج آئیں گے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے انشاءاللہ. یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا کہ ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جو سنتے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ کنز الایمان, اور سمجھا کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جو اس طرح کرتے ہیں ان کو باز آنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور مسلمانوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور یہ اور بھی برا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر, میں عبدالحمید بول رہا ہوں ریلا والے سے. تو میرا پاپا جانی سے ایک سوال ہے. میں نے جب مدنی چینل دیکھنا شروع کیا تو انشاءاللہ اس دن سے ہی پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں. تو ایک تو مجھے جو قضاء نماز ہے اس کا طریقہ بیان فرما دیں, اور دوسرا جو میں نماز پڑھتا ہوں تو اس میں جب برے برے کچھ خیال آتے ہیں تو اس کا بھی مجھے جو ہے نا طریقہ بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں, جس کو وسوسے آتے ہیں نا, برے برے خیال آتے ہوں, تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تین مرتبہ, اپنے الٹے کندھے کی طرف تھوک پہلے ٹھٹکار لیں, پہلے اس طرح یہ کر کے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں. پورا پڑھ لیں تو اور اچھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو انشاءاللہ نماز سے وقف سے نہیں آئیں گے. اور نماز قضا کرنے کا طریقہ جو ہے نا, تو یہ اس کے لیے پورا آپ کو حساب لگانا پڑے گا. جب سے بالغ ہوئے تھے, 12 سے 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان. تو اب یہ کہ یہ یاد نہیں ہے تو 12 سال کی نیت کر لیں کہ 12 سال سے بالغ ہو گئے تھے, اس کی نیت کر کے پھر اب تک جتنی نمازیں نہیں پڑھی اس کا ذمہ غالب کریں کہ کتنی نمازیں نہیں پڑھی. تو روز کی اس کے 20 رکعتیں بنتی ہیں, فرض اور وتر قضا ہوگی اور سنتیں وغیرہ قضا نہیں کی جائیں گی. فجر کی 2 اور 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 7, عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر. تو اس طرح یہ 20 رکعتیں بن جائیں گی. تو اس طرح آپ کو روز کی 20 رکعتیں یہ قضا کی بنتی ہے, تو اس کو جلدی جلدی اس سے فارغ ہو جانا چاہیے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلام کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے نماز کے احکام نامی رسالہ کتاب شائع کی ہے, اس میں یہ رسالہ موجود ہے قضا نماز کا طریقہ. تو قضا نمازوں کا طریقہ اس کو آپ حاصل کریں, اس پوری کتاب کو لے لیں تاکہ آپ کو نماز طریقہ بھی آ جائے اور اس میں سے قضا کا بھی طریقہ دیکھ لیجئے اور اس طرح آپ 500 صفحے ہیں لگ بھگ اس کے اور بہت کام کیے اس میں وضو غسل اور بہت اہم ترین مدنی پھول ہے اس میں تو انشاءاللہ آپ کی قضا نمازوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عزوج جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آصف ہے اور میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو غسل کرنے کی جگہ ہے وہ باتھ روم کے ساتھ میں ہی ہے بالکل تو جو فلش کے اوپر بالکل جو ہے واش لگا ہوا ہے تو جب ہم غسل کرتے ہیں تو وہ چیٹے اس میں بھی جاتے ہیں تو ایسی حالت میں ہمارا غسل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا غسل تو خیر ہو جائے گا جب تک یعنی کہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ نجاست کے چیتے بدن یا کپڑوں پر اڑے بال فرد اگر اڑے بھی تھے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ جب غسل کریں گے اور اتنا اگر پانی بہ گیا کہ جس سے وہ پانی نجاست کو لے کر بہ گیا تب بھی بدن پاک ہو جائے گا لیکن ایسی جگہ غسل کرنا نہیں چاہیے آج کل یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں تیز بات ہوتے ہیں اور اس میں مطلب ڈبلیو سی بھی ہوتا ہے اور غسل خانہ بھی ہوتا ہے یہ بہت مطلب ابھی عام ہو گیا اس سے بچنا تو تقریباً ناممکن جیسا ہو گیا اس میں بہت بڑی کوفت ہوتی ہے وضو کرنے میں تو بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ کھڑے کھڑے بیسن پر وضو کرتے ہیں اب وہ استنجا کر کے آئے اور وہ چپل بھی وہاں کے پانی وہاں آبدست لیا وہ گندے چپل لے کر کھڑے ہو گئے اب اسی پہ اب کھڑے کھڑے وضو کر رہے ہیں پانی گر رہا ہے اسی کے چھینٹے کپڑوں پہ آ رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن ہے ہی نہیں بچانے کا تو پھر یقینی طور پر جب تک نجاست کا معلوم نہ ہو کپڑے اور بدن کو ناپاک نہیں کہیں گے لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ وہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈبلیو سی سے کہ وہاں گندا پانی بکھرا ہوتا ہے عام طور پر پھر کھڑے کھڑے وہاں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہاں کیونکہ وہ ساتھ میں ڈبلیو سی یہ گندگی کی جگہ یہ مواد ہے نجاست میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اب یہ کہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے یہاں تو چلو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے غالباً شافعیوں کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضو ورنہ ہوگا ہی نہیں یہ دارالافتاء کے سارے بھائی موجود ہیں اگر میری تصدیق کر دیں میری بھول تو نہیں ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ان کے یہاں فرض ہے وضو سے قبل نیت بھی ان کے یہاں شرط ہے ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی تو اب یہ کہ وہاں باتھ روم میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے گندگی میں اچھا تو اب یہ کہ بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے وہاں تو جتنے اعضاء پر پانی بہا وہ اعضاء گناہوں سے پاک ہوں گے اور بسم اللہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں وضو کرنے سے بسم اللہ پڑھ کر اچھا پھر یہ کہ ہر عضو دھوتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے اور یا قادر بھی پڑھنا چاہیے یا قادر ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھے تو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا آج کل اغوا تاوان کے لیے کر جاتے ہیں نا تو ان کے لیے مدنی پھول ہے کہ جب بھی وضو کرے ہر عضو دھوتے وقت یا قادر پڑھ لیا کرے اور درود شریف بھی پڑھے تو یہ افضل ہے تو اگلے کہ وہاں بیسن پر کرتے ہیں جو کہ ڈبلیو سی کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس میں یہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے بالکل چپ چاپ وضو کر کے نکلو بھائی تو یہ بہت بڑی محرومی ہے تو میں نے تو اس کے الٹرنیٹ کیے ہوئے اپنے جہاں میری رہائش ہے اپنے گھر میں بھی ڈبلیو سی کا اور وضو خانے کا پارٹیشن میں نے تو وضو خانہ بنایا ہے کیونکہ بیٹھ کر اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے اور قبلہ روح ہونا چاہیے یہ بھی مستحب ہے تو چلو جتنے مستحب بات پر عمل ہو جائے ممکن جتنا ہو تو یہ کہ میں نے تو وضو خانے بنائے ہوئے اپنے جہاں جہاں میری رہائش ہے فیضان مدینہ میں میرا مکتب ہے وہاں اور ڈبلیو سی جہاں ہے وہاں میں نے پارٹیشن ڈال دیے خالی یہ پردے کا پلاسٹک کے آج کل خوبصورت پردے آتے ہیں, یہ پارٹیشن کافی نہیں ہے, دروازہ ڈالنا پڑے گا. تو میں نے دروازے ڈالے ہوئے تاکہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, وضو خانہ الگ ہے, استنجا خانہ الگ ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ وضو خانے پر اگر اپنے آپ کا بڑا ہے باتھ روم اور اس میں پارٹیشن ڈال سکتے ہیں تو کوئی دروازہ ڈال لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی لوہے کا بہت بڑا دروازہ ڈالیں, پتلے پتلے دروازے آتے ہیں, پلاسٹک کے پتلے پتلے دروازے بھی آتے ہیں کہ جن سے وہ دروازہ وہ بن جائے گا, وہ بند ہو جائے گا, جب چاہیں گے کھول لیں گے آپ. تو اس طرح یہ کہ وضو میں آپ اوراد وغیرہ درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ پڑھ نہیں سکیں گے کچھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید معلومات کے لیے غسل کا طریقہ جو کہ اسی نماز کے احکام میں موجود ہے اس کا مطالعہ فرما لیجیے.